niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła sobie tę nową energooszczędną pralkę? W Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Równe szanse dla polskich firm, usprawnienie unijnych procedur i poprawa bezpieczeństwa. O tym chce rozmawiać na unijnym szczycie w Rumunii Mateusz Morawiecki. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,6%. Rosjanie nie chcą latać samolotami Sukhoi Superjet 100. Uziemiono co najmniej 11 maszyn. W Sybinie w Rumunii przywódcy 27 krajów bez premier Wielkiej Brytanii będą rozmawiać o strategii wspólnoty na najbliższe 5 lat i mają przyjąć deklarację na ten temat. Swoje plany co do tego spotkania ma też polski premier. Szef rządu powiedział, że polska wizja Unii składa się z kilku propozycji. Pierwsza to więcej wspólnego rynku, co jednocześnie oznacza mniej protekcjonizmu. Protekcjonizm zmniejsza szanse na konkurencyjność całej Europy, mówił. Apelował o zwiększenie procedur demokratycznych, a także roli parlamentów narodowych. Procedury w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Komisji Europejskiej, podejmowane są w taki sposób, że czasami obywatele Unii Europejskiej nie do końca je rozumieją. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w Rumunii będą też omawiane kwestie dotyczące przyszłego unijnego budżetu. Podkreślał, że Polska stoi na stanowisku, że fundusze strukturalne, fundusze na politykę rolną nie mogą ucierpieć w kolejnej perspektywie. Pomimo, że zgadzamy się jak najbardziej z tym, że trzeba więcej środków przeznaczyć na innowacyjność, na bezpieczeństwo. Premier odniósł się także do kwestii walki z tak zwaną luką VAT-owską. Jak mówił, 35 redakcji z państw unijnych odkryło wiele nieprawidłowości w tym zakresie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nieformalny szczyt będzie też okazją do pierwszej dyskusji o obsadzie najwyższych stanowisk. Chodzi o przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji oraz o to, kto stanie na czele unijnej dyplomacji. Kandydatką naszego regionu ma być prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, o czym brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała jako pierwsza już kilka dni temu. W tej politycznej układance wszystko musi być brane pod uwagę. Układ sił między europejskimi partiami, kryteria geograficzne i płeć. Teraz na politycznej giełdzie już kilka nazwisk się pojawiło, m.in. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Jedni uważają, że nadaje się do Rady Europejskiej, inni mówią, że jej antyrosyjskie nastawienie może być problemem, a także bezkompromisowość. A zatem może bardziej pasowałaby do Komisji Europejskiej. No to wszystko zależy od tego, jaka ta komisja miałaby być. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że dzisiaj unijni przywódcy powinni spróbować określić, czy chcą komisji politycznej, jak ta obecna Junckera, czy też technicznej i do tej roli, jak mówi, nadawałaby się Dalia Grybauskaitė. Na liście poważnych kandydatów na stanowisko przewodniczącego komisji wymienia się też Francuza Michela Barniera, obecnego unijnego negocjatora do spraw Brexitu. Powszechnie podzielana jest opinia, że rokowania prowadził w sposób odpowiedzialny i zachował jedność 27. Z Sybina Beata Płomecka, Polskie Radio. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,6% i w porównaniu z marcem spadła o 0,3%, poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Ze wstępnych danych resortu wynika, że pod koniec kwietnia bez pracy było 939 700 osób, czyli o 45 tysięcy mniej niż przed miesiącem i o ponad 102 tysiące mniej niż pod koniec kwietnia ubiegłego roku. Spadek liczby bezrobotnych był największy w województwie warmińsko-mazurskim, lubuskim, zachodniopomorskim i opolskim. Co najmniej 11 rosyjskich samolotów Sukhoi Superjet 100 w ciągu ostatniej doby nie dokończyło rejsów. Jak podają rosyjskie media, maszyny zostały zamienione na inne, na żądanie pasażerów i ze względu na awarię. W niedzielę na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie spłonął Superjet, który próbował awaryjnie lądować po uderzeniu pioruna. Zginęło 41 osób. W środę pasażerowie Superjeta, który miał lecieć z Moskwy do Rygi, poczuli woń palących się przewodów elektrycznych i zażądali zmiany samolotu. Suchoj przygotowany do rejsu Moskwa-Rostów nad Donem nie wystartował, ponieważ zepsuł się jeden ze wskaźników. Z kolei maszyna, która miała lecieć do Ulianowska, zawróciła z pasa startowego ze względu na awarię zgłoszoną przez pilota. Łącznie co najmniej 11 samolotów tego producenta zostało wycofanych z lotów. Suchoj Superjet 100 jest maszyną rosyjskiej produkcji. Lato od 2011 roku. Już rok później jedna z maszyn rozbiła się w Indonezji. W katastrofie zginęło 45 osób. W kolejnych latach rosyjskie media informowały o awariach tego typu samolotów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

position, position. Ecstatic deception. Trigger defiance. Designs of desire. Temptation, transgression. We're second, we're active. The script is predestined. It's your sin. Peace begins within. Where the Light Gets In. Zespół Primal Scream z gościnnym udziałem Sky Ferrery. Oni rozpoczynają drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania w do południa. No właśnie, Where the Light Gets In. Światło, słońce, niech będzie jasno, niech będzie ciepło wreszcie. I wracając do Państwa wspomnień 89 roku i pogody w maju, wtedy wspomnień jest tak wiele, że można śmiało powiedzieć, że pogoda była piękna w maju 89 roku. Piękna, ciepła wiosna. Co ciekawe, znakomita i znacząca większość wspomnień tych z Państwa, którzy pamiętają ten konkretny rok, ten konkretny maj i tę konkretną wiosnę, to jednak są oczywiście wspomnienia maturzystów. Pan Jacek nawet pisze, pozdrawiając nas z Gdańska, że było bardzo społecznie, słonecznie, tylko przed jednym ustnym rano padał drobny deszcz. Za wszystkie listy bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie. Można pisać, można komentować. Chociaż teraz, 13 minut po 10, najważniejszy będzie nasz numer SMS-owy 71335 71335. Pod ten numer proszę do nas wysyłać SMS-y, w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę otrzymać od nas tego tygodniową płytę tygodnia, a jest rzeczywiście piękna. W tym tygodniu Designer, nowy album Aldous Harding, 71335. Glad I put the reins on this thing when I did. I see no reason to go ahead with it. In your eyes I see the weight of the planet, and it's sucking me out. Thank you. your stone looks hot as it starts to roll. We shared a meal and then you had to go. I've been over that night in my head, and you were psyching me out. Weight of the Planets, Aldous Harding ze swojej nowej płyty, albumu Designer. A płyty dziś dla pana Marka z miejscowości Działoszyce i dla pani Aleksandry z Gdańska. Gratulujemy. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime. Water flowing underground. And you may ask yourself, let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing. as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Once in a lifetime. O, prawie równo z Davidem, zespół Talking Heads. 22 minuty po 10, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. I oto mamy słodki koniec dnia. Jutro pojawi się w naszych kinach rozsławiony już w świecie nowy film Jacka Borcucha. To także niedawny zwycięzca konkursu polskich filmów festiwalu Off Camera w Krakowie. Swoją światową premierę, przypomnę, miał w styczniu na prestiżowym festiwalu Sundance w Park City. W Stanach Zjednoczonych jury pracujące pod przewodnictwem Jane Campion doceniło główną rolę Krystyny Jandy i w pełni zasłużenie. A trzeba dodać, że polska aktorka miała tam mocną konkurencję w postaci chociażby Tildy Swinton czy młodej zdolnej Mii Wasikowskiej, Australijki polskiego pochodzenia. Festiwal Sundance zawsze był zresztą przyjazny dla Jacka Borcucha. Tam pokazywał po raz pierwszy w świecie Wszystko, co kocham, a 6 lat temu z nagrodą za zdjęcia do filmu Nieulotne wrócił do Polski Michał Englert. Po słonecznej Hiszpanii tym razem reżyser zabiera nas do słonecznych Włoch, a dokładnie do Toskanii. Tam właśnie od lat mieszka Maria, polska poetka żydowskiego pochodzenia, laureatka Nagrody Nobla. Idylle spokojnego życia na włoskiej prowincji przerywają europejskie niepokoje, zamachy terrorystyczne w Rzymie i kontrowersyjne publiczne wystąpienie bohaterki przed społecznością lokalnego miasteczka. W tle pojawia się jeszcze jej romans z młodym Egipcjaninem, emigrantem, wprawdzie nie muzułmaninem, bo koptem, ale i tak będzie to trudne do zaakceptowania przez otoczenie. Ich wzajemne przyciąganie się, bardzo subtelnie pokazana tu obopólna fascynacja, może być zresztą czytana jako metafora zderzania się, ale i uzupełniania różnych światów i różnych kultur. Zresztą metafor odnoszących się do aktualnych problemów Europy jest tu znacznie więcej, o co zadbał nie tylko reżyser, ale i współautor scenariusza, pisarz Szczepan Twardoch. Powstał więc film, który z jednej strony uwodzi swoim wizualnym pięknem, świetne zdjęcia Michała Dymka, a z drugiej niepokoi i zmusza do myślenia, czy nawet zweryfikowania zjawisk, które dotyczą współczesnych Europejczyków. Równie niejednoznaczna jest bohaterka zagrana przez Krystynę Jandę. Dzięki tej zbudowanej na niuansach kreacji aktorskiej mamy jednak szansę zrozumieć motywację wpływającą na decyzję Marii, nawet jeśli nie zawsze się z nimi zgadzamy. To też chyba najbardziej włoski ze wszystkich polskich filmów, albo po prostu właśnie europejski. Nie trudno więc odgadnąć, że świetnie odnalazła się na planie również Kasia Smutniak, od lat przecież z powodzeniem radząca sobie głównie właśnie we włoskim kinie. To też zdecydowanie najbardziej dojrzały film Jacka Borcucha. Pełen znanego z jego poprzednich dokonań ciepła i wdzięku w portretowaniu głównych bohaterów, ale też nie uciekający od podejmowania aktualnie ważnych tematów. Proporcje rozłożone są tu bardzo trafnie. Kino obyczajowe zostaje całkiem naturalnie uzupełnione wątkami społecznymi czy politycznymi, a całość zagrana i zrealizowana subtelnie i ze smakiem nie dziwi więc, że film został już zauważony w świecie. Tyle tylko, że po seansie pozostajemy z większą liczbą pytań niż przed nim, ale o to też zapewne twórcom filmu chodziło. Słodki koniec dnia od jutra w naszych kinach.

We Broke Free, zespół Metronomy, płyta English Riviera, jedna z tych płyt, które odczuwalnie lepiej brzmią, kiedy wokół jest słońce. I teraz taki list pełen słońca przyszedł do mnie od pani Iwony, jeszcze w temacie maja 89 roku. Pani Iwona napisała: wspomnienie tego właśnie maja, tamtego roku, jest dla mnie szczególnie bliskie, ponieważ 18 dnia tego miesiąca, rzeczonego roku, czyli 89, na 30 piętrze Pałacu Kultury i Nauki, mój obecny mąż Marcin zapytał mnie, czy zostanę jego dziewczyną, a ja odparłam, że możemy spróbować i tak próbujemy szczęśliwie od 30 lat, napisała pani Iwona, dodając zresztą, że państwo są wielkimi fanami zespołu The Cure. Lato oczywiście to także koncerty i to także festiwale i za chwilę już przeniesiemy się na teren jednego z najcudowniejszych festiwali na świecie, a moim subiektywnym zdaniem po prostu tego pierwszego i najważniejszego i najcudowniejszego, ale wcześniej mamy dla państwa zaproszenia na koncert Dawida Lubowicza, skrzypka, członka Atom String Quartet. Zaproszenia oczywiście do nas, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dawid Lubowicz wykona utwory ze swojego solowego albumu zatytułowanego Insight. 22 i 7 trójek, koncert w najbliższą niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek, mamy dla państwa zaproszenia. Niedziela, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 19. Dawid Lubowicz, 22 i 7 trójek. A my przenosimy się do Glastonbury. Na scenie David Bowie. It's my favorite love song of the 80s, this next one. I hope some of you know it. It's called Absolute Beginners. We'll be right back. nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. Oh yeah. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. Oh, we're absolute beginners. With eyes completely open. With nerves all the same. Absolute Beginners. Zadejestylowane na festiwalu Glastonbury w 2000 roku podczas pięknej nocy, kiedy na scenie głównej festiwalu rządził właśnie on, David Bowie. Oczywiście pojawiło się kilka listów, że Glasto wcale nie jest tym najfestiwalem na świecie. Uprzedziłam i poprzedziłam moją zapowiedź słowem subiektywnie. Jednocześnie podglądając, co dzieje się na Glastonbury w tym roku. Oczywiście mam pełną świadomość tego, że jest to specyficzny dość rok, jeśli chodzi o wybór artystów, którzy wystąpią w tym roku właśnie tam, ale wybór jakoś też oddający ducha czasów, a wielokrotnie o tym mówiliśmy i mówią o tym najróżniejsze osoby, ostatnio na przykład Nick Cave. To nie są najlepsze czasy dla szeroko pojętej i rozumianej muzyki rockowej, więc też nie jest to specjalnie gitarowy i alternatywny festiwal w tym roku, co oczywiście nie znaczy, że brakuje na nim dobrych nazw i znakomitości muzyki. Z pewnością jest jak zawsze i będzie w czym wybierać. Ciekawe, czy ktoś wybiera się na Glasto, kto teraz nas słucha, bo to oczywiście jest zawsze ta wielka loteria, czy uda się nabyć bilet na edycję tego festiwalu, czy nie. No dobrze, ale wróćmy do planów festiwalowych właśnie Glastonbury w tym roku. Podglądam, literki robią się coraz mniejsze, rzędy coraz bardziej dalekie i w jednym z nich Michael Kiwanuka. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold. Cold Little Heart, Michael Kiwanuka. Fani seriali pewnie myśleli,